mbona mnasimama mkitazama angani? Yesu huyu ambaye amechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja tena namna hiyo hiyo mlivyomwona akienda mbinguni. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali aukomboe ulimwengu. Kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Maana tuamini kwa moyo na kufanywa tukubalike mbele yake Mungu, na tuakiri kwa midomo yetu na kuokolewa.